Program Trzeci Polskiego Radia wybiła godzina 6. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Jeszcze w tym tygodniu mamy poznać decyzję rządu w sprawie ewentualnego złagodzenia przepisów sanitarnych. Opozycja zgadza się na rozmowy o pozyskaniu szczepionek poza Unią Europejską. Pan Sławomir nie dostał tej szansy, którą w Polsce dostają pacjenci w śpiączce, mówi twórca kliniki Budzik. Ponad 4600 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły 264 osoby, a wyzdrowiało ponad 5800. Wykonano prawie 43 tysiące testów. Nowych przypadków koronawirusa jest mniej niż tydzień czy dwa tygodnie temu, ale choć skala zakażeń w Polsce osłabła, nadal musimy zachować ostrożność i stosować się do zasad sanitarnych, podkreślił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Brak odpowiedzialności z naszej strony może spowodować to, co dzieje się w innych państwach, czyli dość szybką linię wzrostów. Wojciech Andrusiewicz zapowiedział, że w najbliższym czasie premier Mateusz Morawiecki podejmie decyzje dotyczące ewentualnego luzowania obostrzeń. W tym tygodniu powinniście państwo, wszyscy obywatele, poznać tą decyzję pana premiera. Rzecznik resortu zastrzegł, że nie możemy spodziewać się poluzowania wszystkich restrykcji. Zwrócił uwagę, że inne państwa, które dość szybko zdjęły obostrzenia, dzisiaj borykają się z trzecią falą epidemii. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Opozycja zgadza się, by rząd rozpoczął rozmowy o pozyskaniu szczepionek poza Unią Europejską, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z przedstawicielami klubów parlamentarnych o narodowym programie szczepień. Minister Dworczyk dodał, że rząd rozważa wiele możliwości działań. Wybrzmiał taki postulat sformułowany chyba przez przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych, aby rząd rozpoczął rozmowy poza Unią Europejską, pomimo porozumienia unijnego o pozyskaniu szczepionek. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że celem spotkania było uzyskanie zgody opozycji do podjęcia tych działań. Ja zadałem wprost pytanie. Jakie pan premier ma propozycje, gdzie pozyskać nowe szczepionki? Jakie są propozycje wyjścia z kryzysu z dostawami na poziomie Unii Europejskiej? Odpowiedzi konkretnej nie ma, ale rozumiem, że w ciągu kilku dni poznamy odpowiedź na to pytanie. W tej chwili do Polski trafiają szczepionki zamówione w ramach mechanizmu, który nadzoruje Komisja Europejska. W szpitalu w Plymouth w Wielkiej Brytanii zmarł pan Sławomir, Polak, któremu odłączono pożywienie i wodę. Mimo zgody polskiego sądu na transport do ojczyzny, brytyjskie władze nie zgodziły się na to. Pomoc oferowali polscy lekarze i klinika Budzik. Petycję do władz brytyjskich podpisało 20 tysięcy osób. Neurochirurg profesor Wojciech Maksymowicz mówi, że w szpitalu w Plymouth dopuszczono się co najmniej eutanazji. Twórca kliniki Budzik powiedział, że mężczyzna nie dostał szansy, jaką daje się w Polsce pacjentom w podobnym stanie. Szanse, o której zresztą mówił szpital w Plymouth również, mówiąc o tym, że są to niewielkie szanse, ale jednak szanse. To, z czym mamy do czynienia, nie danie szansy pacjentowi, nie danie możliwości pomocy temu pacjentowi na gotowości będących cały czas, tak jak dla innych pacjentów w podobnej sytuacji w Polsce, to jest po prostu coś strasznego. Interweniował Instytut Ordo Iuris. Prawnicy w imieniu rodziny poinformowali Komitet do Spraw Osób Niepełnosprawnych ONZ. Mimo, że nie udało się pomóc panu Sławomirowi, ta sytuacja pokazuje, jak należy działać w sprawie podobnych pacjentów i ich praw w przyszłości, powiedział Filip Furman z Ordo Iuris. Będzie ten okres blisko po śmierci pana Sławomira takim okresem, kiedy nie powinniśmy ustawać wciąż w walce o przyszłe tego typu przypadki, o kształt naszego prawa, o kształt prawa międzynarodowego i naszych relacji z naszymi partnerami europejskimi. Ordo Iuris nie wyklucza też wszczęcia postępowania prawnego w tej sprawie. Sąd okręgowy w Warszawie skazał Kajetana Pena dożywotnie więzienie za zabójstwo 30-letniej kobiety Katarzyny J. Wyrok jest zgodny z wnioskiem prokuratury i zapadł po 4-letnim procesie. To słuszny wyrok, mówił zaraz po jego ogłoszeniu prokurator Przemysław Nowak. Prokurator zaznaczył, że obszerny materiał dowodowy nie pozostawiał wątpliwości co do sprawstwa. Kwestią sporną była poczytalność Kajetana P. Ostatecznie udało się przekonać sąd, iż oskarżony nie jest osobą chorą psychicznie, ponosi winę i może odpowiadać karnie za swój czyn. Pełnomocnik pokrzywdzonych Rafał Carko mówił, że to wyrok, którego oczekiwała rodzina zamordowanej. Wyrok jest w 100% zgodny z naszym wnioskiem, natomiast jest to tylko wyrok, który ma ukarać sprawcę, natomiast oczywiście już nie przywróci ofierze życia. Adwokat Magdalena Otwinowska zaznaczyła, że wyrok jest nieprawomocny, decyzja czy obrona złoży od niego odwołanie dopiero zapadnie. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia możemy złożyć w ciągu 7 dni. Taki wniosek zostanie złożony. Kajetan P. został także zobowiązany przez sąd do zapłaty rodzicom zamordowanej po 75 tysięcy złotych. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Zabójstwo miało miejsce w 2016 roku. Kajetan P. uciekł za granicę. Dwa tygodnie później został zatrzymany na Malcie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Siedemnaście minut po godzinie szóstej. Ten utwór, który właśnie wybrzmiał, to Greta Van Fleet i My Way Soon. Mamy telefon od jednego z naszych słuchaczy. Ja tylko nieśmiało przypomnę numer 227 3. W każdej chwili można zadzwonić i opowiadać, o czym dusza zapragnie. I przed chwilą wspominaliśmy, tak naprawdę to ja, nie wiem dlaczego mówię o sobie w liczbie mnogiej, o tym, że chyba dorosłem do płyt winylowych. I to jest prawda. Kiedyś to tak patrzyłem na to z przymrużeniem oka, jako pewne dziwactwo, że tam ludzie zbierają, bo nie mają na co pieniędzy wydawać, tak na to patrzyłem. Trochę się to zmieniło ostatnio, bo mam wrażenie, że do tego dorosłem. I właśnie na ten temat mamy szanownego słuchacza. Z płytami winylowymi to jest tak samo jak z czarną porzeczką. Jeśli już zaczyna tobie smakować, to znaczy, że jesteś dorosły. Czyli płyty jak czarna porzeczka, do nich trzeba dorosnąć i do czarnej porzeczki też. Może to jest prawda, muszę spróbować czarnych porzeczek w takim razie, bo ostatnio nie miałem okazji. Może się okazać, że już nie są kwaśne, że moje kubki smakowe albo uległy wyrobieniu, albo stępieniu. No ciekawe, 2 2 7 3, śmiało możemy porozmawiać o tym, do czego trzeba dorosnąć. Natomiast, to jest ciekawe, czy do karnawału trzeba dorosnąć, bo gdzieś wokół karnawałowo się będziemy dzisiaj kręcili. No bo karnawał tak jakby jest, tak jakby go nie było, porozmawiamy o tym. Czy trzeba do pewnych rzeczy dorosnąć, żeby je docenić? 2 2 7 3, myślę raczej o przyziemnych rzeczach. No zobaczymy. Godzina 6:22. Jesteśmy w środku karnawału, chociaż tego nie widać i nie czuć. Karnawał dla mnie zawsze wiązał się, i tu kontrowersyjne słowo, z faworkami. Ja wiem, że co miejsce na mapie to inaczej. Chrusty, chruściki, ja mówię faworki, ale nie zabraniam komuś mówić źle, prawda? No i teraz zajmijmy się właśnie tym karnawałem. A, i pączki, tłusty czwartek. Karnawał w Rio, ten najbardziej legendarny, został odwołany. Został odwołany w związku z pandemią po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna. Kto i jakie straty poniesie w związku z tą decyzją, sprawdzał nasz reporter Maciej Domański. Myślę, że największa strata jest dla samych tancerzy, bo wiem, że już jak się kończy jeden karnawał, zaczynają rywalizacje, zaczynają szykować kolejne pokazy na przyszły rok i cały 2020 rok żyli tą nadzieją, że jednak do tego pokazu dojdzie. Mówi blogerka Karolina Freyer, uczestniczka karnawału w Rio. Poprzedni raz zawieszenie karnawału w Rio de Janeiro zdarzyło się w 1912 roku po śmierci ministra spraw zagranicznych. Te szkoły tańca prezentują swoją pracę, bo same szykują stroje, szykują choreografię, na żywo jest tam grana muzyka i ten cały pokaz to jest pokaz właśnie tej ciężkiej pracy włożonej przez cały rok danych szkół tańca. Pokaz jednej szkoły zazwyczaj trwa od 1,5 do 2 godzin. Co to znaczy dla ludzi? Myślę, że wielu ludzi martwi się, że straciło zabawę, hobby i pasję, którymi powinni dzielić się z ludźmi. Ale z drugiej strony mogą teraz pomyśleć o tym, co mogą zrobić dla innych. Brazylijski aktor i model Leonardo Marques opowiada, jak wygląda karnawał oczami miejscowych. W trakcie karnawału ludzie mogą się wyszaleć. Większość sklepów i szkół są zamykane, więc ludzie wychodzą na ulicę się bawić. W Brazylii mówimy, że roku nie zaczynamy w Sylwestra, a po karnawale. Karnawał w Rio nie ma stałej daty, bo zazwyczaj zaczyna się tydzień przed Wielkim Postem, ale karnawał na ulicach Rio zaczyna się już pod koniec stycznia. Emocje są na pewno nie do opisania. Warto przynajmniej raz w życiu pojechać na ten karnawał i warto wydać te pieniądze, żeby dostać się na Sambodrom. Sambodrom to jest pokaz szkół tańca, takich najbardziej popularnych, najbardziej znakomitych szkół tańca w Rio. Według mnie wygląda to jak znane nam z Polski z czasów studenckich juwenalia, ale na naprawdę wielką skalę. 25 minut po godzinie 6. Zajmiemy się tematem Sylwestra jeszcze dzisiaj i porozmawiamy z jedną z niewielu Polek, która prowadziła swoją szkołę tańca na jednej z parad. Trying to figure it out. Program trzeci.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 18 pozostało do godziny 7. Przypomnę nieśmiało, że numer do nas, gdyby ktoś z Państwa chciał wyrazić swoje zdanie na temat dowolny, to 2 2 7 3. Pan Adam na temat płyt winylowych. Dzień dobry. Pan redaktor rozpoczął dzień od płyt winylowych, które smakują jak czarne porzeczki. Mam 4 metry bieżące płyt winylowych długogrających. Pytanie jest takie. Ile czasu zajęłoby ich odsłuchanie? To jest trudne pytanie, natomiast zastanawia mnie sposób mierzenia zawartości swojej kolekcji w metrach bieżących. Za chwilę... Panie Adamie, to ja mam propozycję. Pan to przeliczy na kwintale i wrócimy do tematu. Przegląd prasy, poranne prasowanie. Teraz w Trójce zaczynamy od Rzeczpospolitej, gdzie mamy parę słów na temat regulacji, na temat e-hulajnóg. Temat żywo mnie dotyczy, albowiem byłem grzeczny w zeszłym roku, Mikołaj mi przyniósł hulajnogę elektryczną, to się dowiem, gdzie będę mógł nią jeździć. Podobno karta rowerowa nie będzie potrzebna dopiero po uzyskaniu pełnoletności. Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt zmian w prawie o ruchu drogowym i właśnie hulajnóg rzecz dotyczy. Elektrycznych naturalnie. Na nowe przepisy od 2 lat czekają piesi, kierowcy, rowerzyści, miłośnicy hulajnóg, bo jak wiemy zdarzały się dziwne sytuacje, kiedy właściciele albo użytkownicy hulajnóg rozjeżdżali pieszych na przykład. Nie wolno będzie przewozić takim urządzeniem innych osób, zwierząt, przedmiotów czy ciągnąć innych pojazdów. Ja nie wiedziałem, że ktoś mógł holować coś hulajnogą. W każdym razie po zmianach kierujący hulajnogą czy deskorolką elektryczną będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym, nie utrudniać im ruchu na chodniku. Zabronione stanie się kierowanie hulajnogą po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km na godzinę. Oraz, to dla wielu ważna informacja, nie będzie można po spożyciu alkoholu prowadzić hulajnogi elektrycznej. Te przepisy były niejasne do tej pory, bo policjanci uważali hulajnogę za elektrycznego pieszego. Po prostu nie wiedzieli, co z tym robić. No to teraz już będą wiedzieli. Ja się cieszę. Regulacja tej kwestii jest bardzo ważna. Jeszcze gdyby ustawowo uregulowano prawidłowe odstawianie tych hulajnóg, to ja bym był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Naprawdę, bo niektórzy to uznają, że wyrzucenie hulajnogi do rzeki to jest właśnie to miejsce właściwe do zaparkowania. Temat hulajnóg. Obszernie. Rzeczpospolita. Teraz, Dziennik Gazeta Prawna. Brak chipów blokuje motoryzację, to dział gospodarka, strona A13. Przedłużający się niedobór półprzewodników na rynku samochodowym trafia na agendę polityczną. Interwencję podjął już niemiecki rząd, a w tle są relacje amerykańsko-chińskie. Koncerny samochodowe muszą ograniczać produkcję z powodu braku elektronicznych podzespołów z Dalekiego Wschodu. Według szacunków jednej z firm w skali globalnej od połowy grudnia z fabryk z tego powodu wyjechało o 280 tysięcy aut mniej. Czy czeka nas niedobór samochodów, auta na kartki w XXI wieku w krajach kapitalistycznych przecież? O tym dzisiejszy Dziennik Gazeta Prawna bardzo obszernie. I na koniec krótko Super Express. Uwaga, strona 7, dział polityka. A w nim, na czerwono, tutaj pięknie. Amerykanie skopiują 500+. I teraz się tak zastanawiam, co za 500 zł taki Amerykanin może kupić. Ale okazuje się, że to będzie w dolarach. I będzie to $300, czyli 1100 zł miesięcznie. Śmiała teza, że to polski wynalazek, który Amerykanie wprowadzają w życie. No ciekawe, czy rzeczywiście się tym inspirowali. Joe Biden tak siedział i myślał, to z Polski weźmiemy przykład. Tak, tak robimy. Wołaj ministra. Przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7. Teraz Ochman, Światło, Cienie. To program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę porozmawiamy z panią ze szkoły tańca. Od czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowijam rok. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobrym jeszcze wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wywiało dawno na zewnątrz. 12 minut do godziny 7. Ochman, światło, cienie. Teraz porozmawiamy z panią Kashirą. Pani Kashira to jest Katarzyna Stocka, tańczyła 5 razy na karnawale w Rio de Janeiro. Karnawale w tym roku odwołanym po raz pierwszy od bardzo dawna. Pani tańczyła na solowych pozycjach tanecznych w brazylijskich szkołach samby. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że trafiają tam tylko najlepsi. Jest to pierwsza Polka, która poprowadziła korowód samby brazylijskiej jako główna solistka. I od 2016 do 2019 roku brała czynny udział w paradach. Rozmowa z panią Kashirą, jedyną Polką mistrzynią samby, już teraz przez Macieja Domańskiego zarejestrowana. Karnawał w Rio de Janeiro jest to ogromne wydarzenie, w którym miałam możliwość uczestniczyć już 5 razy na solowych pozycjach tanecznych. Jest to największa impreza w tym mieście, w którym udział biorą właściwie wszyscy Brazylijczycy, no i setki tysięcy turystów, którzy przyjeżdżają obejrzeć tą główną paradę na sambodromie. Jest to konkurs, w którym udział bierze 26 szkół i przez 4 dni, a właściwie przez 4 noce, te szkoły mają swoje prezentacje i walczą o to, żeby być mistrzami danego karnawału. Mamy bardzo dużo imprez towarzyszących, które nazywają się blokos i one odbywają się na ulicach, gdzie odbywają się koncerty, wszyscy uczestnicy się przebierają, także to trwa w ciągu dnia i w nocy i właściwie jest, myślę, że kilkaset takich imprez, na które na pewno warto się wybrać i o których dużo mniej się mówi. Także jest to święto dla całego kraju i na pewno też dla turystów. Przepiękne wydarzenie, które warto chociaż raz zobaczyć. To pani Kashira, czyli Katarzyna Stocka, rozmawiał z nią Maciej Domański. No i proszę państwa, nie pozostaje mi nic innego, jak prosić o cierpliwość i kiedy będzie już można polecieć na karnawał do Rio, to jak sami państwo słyszeli, warto, warto. O karnawałach dzisiaj, między innymi, 9 do 7. I see a spider web is tangled up with me, and I lost my head and thought of all the stupid things I'd said.